ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันใหม่เรื่องราวของมโหสถเมื่อวันก่อนนี้ได้พูดอิเลเพภะไปเรื่องอะไรต่ออะไรก็ต้องขออภัยด้วยและดีไม่ดีก็จะไปเสียมันญาติของสถานีหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ามันบังเอิญไปเสียมันใหญ่ของสถานีก็ต้องขออภัยท่านสถานีด้วยที่ไม่มีเจตนาร้ายท่านสถานีอาจจะผิดก็ได้ว่าพูดเกะกะเกะกะไปแต่ความจริงเรื่องมันก็น่าจะพูดไปชาวบ้านเขาไม่เข้าใจแล้วมันแย่ก็จะหาว่าพระเนี่ยรุ่มร่านเกินไปพระควรจะเป็นพระลูกหลานที่รักจำไว้ให้ดีนะเวลาจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดูพระวินัยบัญญัติให้ดีและดูเรื่องราวของประเพณีให้ครบถ้วนปฏิบัติให้มันควรแก่การเป็นพระไอ้เรื่องการเหยียบประกันบ้านการเมืองในของรัฐบาลเขาของบรรดาประชาชนเขาแต่เขาต้องการให้เราประเทศบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้สร้างความเข้าใจในด้านความดีให้คนมีความสามัคคีซึ่งกันและกันอันนี้ควรอย่างยิ่ง เราทำได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครตำหนิติเตียนและทำเพื่อความสุขมาคุยกันเรื่องมโหสถรับสมองต่อไปดีกว่าแล้วน่าเสียดายวานไอ้หมอนั่นแย่งเมียไม่ใช่วานวันซืนมันก่อนเอาแย่งเมียกันไปเสร็จแล้วเนี่ยหมดท่าเลยโถระวังนะลูกหลานที่รักมีผัวมีเมียก็กันไว้ดีแค่ใครเข้ามาแย่งมันยุ่งโถไอ้หมอนั่นทำงานมาได้7 ปีเดี๋ยวก็ได้เงินค่าสินสอดน้อยเจ้าหมอนี่อยู่ๆก็แอบเอาไปที่แล้วแค่อุ้มข้ามน้ำเท่านั้นเกิดการปฏิพัทธ์รักใครผัวเมียก็มีผัวใหม่ชิบเพ้อพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านิสสมากระนังไสโยใครควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าก็ต้องโทษเจ้าผัวว่าไอ้น้ำมันจะลึกมันจะตื้นน่ะความจริงก็ต้องพิสูจน์กันเสียก่อนมาอยู่ๆก็มาหมดกำลังใจแล้วหมดกำลังใจไม่สามารถจะข้ามได้เขาก็เล่นงานเขาที่ก็ยุ่งไม่ควรเลยนี่มาเรื่องมินิฉัยเรื่องรถน่ะขโมยรักรถโอ้โหสมัยนี้เยอะเลยเรื่องขโมยรถกันนะเออลองฟังที่รถสมัยก่อนรถสมัยนี้การพิจารณาคดีมันเหมือนกันไหมอย่าลืมว่ามโหสถไม่ได้เรียนกฎหมายกับเขาเป็นเด็กอายุ7 ขวบกฎหมายที่ไหนเขาจะมีสอนเขาไม่มี ลูกหลานฟังให้ดีรายการนี้เป็นรายการของเด็กเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ชอบใจก็ฟังดีถ้าไม่ชอบใจก็ปล่อยให้เด็กฟังต่อไปมีบุรุษคนหนึ่งนำรถออกจากบ้านไอ้บุรุษก็คือผู้ชายโถหนูจำไว้นะลูกหลานที่รักจำไว้บุรุษก็คือผู้ชายนำรถออกจากบ้านเพื่ออย่าไปกิจธุระภายนอกบ้านถูกแล้วสิออกจากบ้านแล้วมันธุระในบ้านไม่ได้แล้วท้าวสกัดปรารถนาใช่เป็นปัญญาอนุภาพของมโหสถบัณฑิตนั่นแน่รู้ไหมลูกหลานท้าวสกัดคือใครท้าวสกัดก็คือพระอินทร์โมโหสถที่ก่อนจะเกิดมาจากชั้นดุสิตเป็นพระโพธิสัตว์นี่การที่จะมาเกิดครั้งนี้ก็เพื่อจะมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรดาประชากรในโลกให้มีความสุขตามความสามารถที่พึงทำได้ไม่ใช่ก็ลงมาแล้วปั๊บจะสั่งให้คนนั้นรวยคนนี้จนไม่ใช่อย่างนั้นทำไม่ได้ต้องค่อยช่วยกันทำงานทุกอย่างจะสำเร็จด้วยการทำแต่การทำก็มโหสถสุดคราวนี้แม้แต่สงครามที่จะเพิ่งเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาโดยเฉพาะใช้ปัญญาชนะข้าศึกได้แบบสบายๆโอ้ยุทธวิธีก็มโหสถการใช้ปัญญาในลูกหลานที่รักแหมมันสำคัญแจ๋วข้างหน้าจะได้ฟังแต่เสียดายเรื่องนี้เล่าช้าไปนะแหมมันใช้ไม่ทันซะแล้วกว่าจะถึงตอนสงครามของมโหสถก็น่ากลัวสงครามประเทศเรามันก็เสร็จไปจะเข้าความสงบเรียบร้อยเสร็จแล้วน่าเสียดาย ท้าวสกาคือพระอินทร์มีความปรารถนาจะให้เห็นปัญญาอนุภาพของปัญญาของมโหสถบัณฑิตให้เด่นไปจนทั่วทุกทิศพอจรไปข้างโลกโอ้โหไม่ใช่เล่นเวลานั้นข่าวสารการเมืองก็ได้รับช้าวิทยุก็ไม่มีต้องฟังเสียงคนผู้พูดกันข่าวที่จะไปต่างประเทศได้ก็ข่าวจากพ่อค้าที่ผ่านมาพ่อค้าเกวียนเอาไปถึงเมืองโน้นเมืองนี้เขาลือกันว่าที่นั่นมีคนฉลาดที่นี่มีคนเก่งเขาว่าให้ฟัง เรื่องกว่าจะถึงกันได้ประมาณที่เลยปีไปแล้วก็มีท่านจึงแปลงเพศเป็นมนุษย์นะท้าวสกาคือพระอินทร์แปลงตัวแปลงเพศแปลงเพศก็จากผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายดิไปโทรเราต้องแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นคนมาขับรถขับท้ายรถตุรุษนั้นไว้แล้วกันโอ้เดี๋ยวมีเจ้าคนหนึ่งเอารถออกจากบ้านไปธุระนอกบ้านพระอินทร์ก็ย่องแปลงตัวเป็นคนมาเดินมาถึงปั๊บดึงรถไปดึงรถให้หยุดอีตานั่นถามว่านี่แก แกมาจับรถของเราไว้ทำไมฮะนี่ฉันจะรีบไปธุระนะนี่ไม่ดีนี่ยังกลับบ้านผิดเวลาเมียด่าเนี่ยเมียก็หาว่าฉันให้ฉันนั่นจะชูเขาไว้อย่างนั้นแต่ความจริงแค่เปล่ากลับผิดเวลาไม่ได้เมียเขาบ่นเขาด่าทุกทีวันนี้จะรีบกลับให้มันก่อนเวลานี่แกมายุ่งอะไรกับฉันน่ะเอ้พระอินทร์ก็เลยบอกว่าพระอินทร์แปลงนะแปลงเป็นคนบอกว่านี่เพื่อนพวกเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะเราอยู่ๆแล้วไม่ให้เราเดินคนเดียวท่านก็มีเดินนั่งรถไปคนเดียวไอ้รถคันนั้นน่ากลัวจะไม่ใช่รถจักรยานมารถอะไรก็ไม่รู้วันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเจ้าของรถบอกดีๆตกลงด้วยตกลงไอ้การเป็นเพื่อนกันนี่มันเป็นของดีนะเพื่อนรักนะดีก็เราเป็นศัตรูกันเรามาเป็นมิตรกันดีกว่ามันก็บอกดีแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านอย่างนั้นแล้วก็เพื่อนท่านจงขึ้นมานั่งบนรถเราก็แล้วกันนะแล้วก็เฝ้ารถไว้ให้ด้วยเราจะไปถ่ายอุจจาระน้อยแน่ไอ้มอนั่นก็แปลกนะพอได้เพื่อนกันมาแล้วให้เพื่อนนั่งบนรถตัวขี้แตกซะแล้วน่ากลัวจะเป็นอนุภาพของพระอินทร์บันดาลให้เจ้านั่นโปรดอุจาระบอกให้เพื่อนใหม่คุมรถไว้รักษารถไว้ดูไว้แล้วตัวเองก็ไปถ่ายอุจาระเมื่อเจ้านั่นย่องไปถ่ายอุจาระพระอินทร์ท่านก็ขึ้นบนรถแล้วท่านก็ขับหนีปูเลงปูเลงเปลงไปเลย อีตอนนี้เฮียต้องให้ชื่อว่าตอนพระอินทร์ขโมยรถถ่ายเมื่อเจ้าของรถถ่ายเสร็จออกมาเห็นเท้าสกะคือพระอินทร์แปลงขับรถหนีไปซะแล้วรถมันรถยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ ถ้าจะยี่ห้อกระบือลากหรือยี่ห้อมาลากสมัยนั้นจึงรีบออกไปติดตามแล้วก็ตะโกนให้หยุดบอกนี่เอ้ยเอารถเข้าไปไหนไอ้เพื่อนเดี๋ยวมานี่ก่อนมารับข้าก่อนใครจะรถเข้าไปไหนวะพระอินทร์ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้รถคันนี้มันรถของข้าเว้ยมันไม่ใช่รถของแกนี่แกจะมาเถียงกันยังไงนะมันรถของข้านี่ไอ้เจ้านายบอกว่าโทก็เป็นเพื่อนกันมากี่นี่เองมันรถของข้าเนี่ยพระอินทร์ก็บอกว่ารถของแกก็อยู่ที่แกสิไอ้นี่มันรถของข้าแท้ๆนี่ข้าขับมาจะหาเป็นรถของแกได้ยังไงเรื่องราวก็มีตอนนั้นก็อยู่ไม่ไกลสำนักของมโหสถเพราะพระอินทร์ท่านจะแสดงมโหสถท่านจะให้มโหสถแสดงปัญญานี่ลูกหลานที่รักกำลังฟังอยู่ลองคิดดิถ้าเกิดคนขโมยรถขึ้นมาแบบนั้นแล้วเจ้าของก็ขโมยก็คนเดียวเจ้าของคนเดียวขโมยคนเดียวหาพยานไม่ได้ลูกหลานถ้าหากว่าเป็นนักวินิจฉัยแล้วก็จะใช้ปัญญาในด้านไหนทำยังไงถึงจะหาความยุติธรรมให้แก่คนทั้งสองได้เอ้านั่งคิดออกหรือไม่ออกก็ตามใจเดาไว้ก็แล้วกัน ว่าเราจะต้องทำแบบนี้จึงให้ความยุติธรรมกับบุคคลทั้งสองได้นั่งนึกไปนะแล้วก็ดูเรื่องราวของมโหสถว่าท่านกับเราทำเหมือนกันไหมเมื่อมโหสถบัณฑิตเรียกคนทั้งสองเข้ามาแล้วแต่พอเห็นหน้าท่านก็รู้ว่าขโมยนี่ไม่ใช่ใครแล้วเป็นพระอินทร์ซะแล้วเพราะลักษณะกล้าหาญมากองอาจแหมพระอินทร์ไม่จะกลัวใครแหละแล้วตายก็ไม่กระพริบจำตายักษ์มันได้ดังนั้นมาจำตาเทวดาซะบ้างนะตาไม่กระพริบแล้วตาแจ่มใสนี่ลักษณะดูว่าถ้าเป็นเทวดาเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่เขาทรงเจ้าทรงผีก็สังเกตดูดีถ้าว่าเข้าทรงจริงๆเทวดามาเข้าทรงผีเข้าทรงยักษ์เข้าทรงนี่ตาไม่กระพริบเป็นตาเป้งป่อไม่มีวันกระพริบทั้งวันหาตากระพริบไม่ได้อันนี้ใช่ถ้าตายังกระพริบอยู่แล้วก็ไม่ใช่ผีมาเข้าไม่ได้ทรงไม่ใช่ผีทรงเทวดาทรงแล้วกลายเป็นคนทรงแกแกล้งทรงของแกเองดีไม่ดีก็เป็นโรคลมเพลลมพัดไอประสาทหลอนวางแผนการเป็นเทวดาใช่เองจำให้ดีนะลูกหลานที่รักวิธีดูคนทรงถ้าตาแดงก็ทราบว่านี่เป็นลูกศิษย์ของท้าวไวสุวรรณที่เขาเรียกกันว่ายักษ์แต่ความจริงพวกนี้ก็เป็นเทวดาถ้าตาผ่องใสแต่ไม่กระพริบก็เป็นเทวดาแท้ถ้าตามัวคอยหลบหน้าคนอยู่แล้วก็ไม่กล้าจะจ้องหน้าใครพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีและอสุรกายเพราะอสุรกายมันหากินบอกว่าเป็นเทวดามันคอยหลบหน้าคนก็ฟังจำไว้ดีนะสำหรับคนเจ้าของรถอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถนั่นไม่ใช่เทวดาท่านรู้เลยมโหสถบอกนี่พระอินทร์ขโมยรถเขาแล้ว ตอนนี้ต้องเรียกว่าตอนข้าพระอินทร์ขโมยรถเพื่อย่อยการวินิจฉัยให้เป็นไปตามถูกต้องท่านก็ทราบว่าพระอินทร์เป็นขโมยคนนี้เป็นเจ้าของรถเพราะพระอินทร์ท่านจะไปทำไมรถของท่านมีเยอะแยะท่านก็จะต้องเล่นสนุกกับเจ้าคนนี้เป็นแน่นอนนี่ท่านมโหสถก็จะทำการวินิจฉัยนักกฎหมายพิเศษโดยไม่ต้องเรียนกับใครจึงได้ให้ประชาชนเห็นชอบโดยการวินิจฉัยคือตัดสินคดีเนี่ยถูกต้องตามความเป็นธรรมท่านมโหสถจึงถามเหตุที่วิวาททะเลาะกันว่านี่มันเรื่องอะไรกันพ่อคุณเมื่อทะเลาะกันยงเยงก็ไอ้รถคันเดียวเท่านี้เนี่ยมันถ้าเป็นลูกตานะลูกหลานที่รักอย่าบอกนี่มันขอไม่ยากเอารถผ่าซีกให้ล้อติดไปคนละข้างสบายโอ้สดแต่ไม่ทำอย่างนั้นสิท่านถามเขาว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเมื่อสองคนบอกว่าเรื่องอะไรแล้วนั้นมันต้องย้อนเวลามันจำกัด ท่านทั้งสองท่านมโหสถยังถามว่านี่ทั้งสองคนเนี่ยจะฟังคำตัดสินใช่ไหมล่ะฉันจะตัดสินด้วยความเป็นธรรมสองคนก็ตอบว่าอ้าวดีครับดีครับผมยอมรับฟังสำหรับขโมยนั้นไม่ต้องห่วงนะเต็มใจเพราะขโมยจะประกาศความดีของมโหสถคือพระอินทร์ท่านจะขโมยรถเข้าไปทำไมตั้งใจจะสนับสนุนความดีมโหสถให้มันเด่นขึ้นไอ้เจ้าเสนกเสกาเสไก่มันแกล้งอยู่ตลอดเวลาคนดีจะมีเข้ามาในราชสำนักไม่ได้มันหาทางกีดหาทางกันนี่ท่านก็บอกเราจะให้คนขับรถไปให้ท่านทั้งสองจับท้ายรถแน่วิธีวินิจฉัยมโหสถเหมือนกันนะเราจะให้คนขับรถไปแล้วท่านทั้งสองจับท้ายรถผู้ที่เป็นเจ้าของรถจะไม่ยอมปล่อยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถจะปล่อยเอาสิไหมล่ะเออลูกหลานคิดหรือเปล่าว่าไอ้ท่านี้มันเข้าท่าดีเขาท่าดีตรงไหนเราเอกรถวิ่งเร็วๆเนี่ยจับท้ายรถวิ่งตามรถไม่ใช่นั่งบนรถไอ้คนจริงๆนะมันจะวิ่งแข่งกับม้ากับลาไหวหรือกำลังมันสู้ไม่ได้ถ้าเทวดาแล้วก็เกาะได้แน่นี่เล่ารัดนะลูกหลานก็คงไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้สินะฟังปัญญาเขาดี ังแล้วก็จำไว้ด้วยนะมันมีประโยชน์ถึงคราวเป็นผู้ใหญ่ลูกหลานจะมีประโยชน์มากพูดแล้วจึงแต่เมื่อพูดแล้วจึงได้สั่งบรรดาสหายทั้งหลายสหายนี่ไม่ใช่สหายแบบข้อมูลนะเพื่อนเพื่อนของท่านบอกสหายเอ๋ยจงขับรถไปให้คนทรงทั้งสองคนเกาะเอามือจับท้ายรถวิ่งตามรถไปตอนนี้เมื่อบรรดาลูกมาเพื่อนเพื่อนสหายแต่คำสหายนี่อย่าลืมนะถ้าเวลานี้ใครมาใช้ศัพท์กับลูกหลานว่าสหายต้องทราบเถอะนั่นเป็นลัทธิที่เขาจะเอาเราไปเป็นทาสเห็นไหมเขาจะตวงข้าวให้เรากินอย่างกับเขมรนั่นเขาจะเตรียมกัดอาหารให้เรากินอย่างลาวเรามีไก่ตัวบ้านเราไก่ตายกินไม่ได้ทำไมบอกสหายใหญ่ซะก่อนถ้าสหายใหญ่ให้กินก็กินได้สหายใหญ่ไม่กินสหายใหญ่เอาไปกินซะเองได้เราอดกินนี่คำว่าสหายเวลานี้จงอย่าติดใจไว้เป็นเพื่อนเราใครใช้คำว่าสหายย่อมคิดว่านั่นคือศัตรูตัวร้ายของเราเพราะสะแล้วก็หายไปเลยนี่พระคุณไอ้สะหายเนี่ยสะมันใหญ่หายไปกันหน้าแย่แล้วให้ทั้งสองจัดท้ายรถวิ่งตามไปรู้เจ้าของรถวิ่งไปได้หน่อยหนึ่งไว้โทรก็รู้สึกเหนื่อยลอยรถยืนหอบแฮกแฮกแฮกจะเป็นคนนี่ฝ่ายเทวดาคือพระอินทร์แปลงก็วิ่งตามรถไปไม่ยอมปล่อยแต่ความจริงพระอินทร์ท่านรู้มีจิตเป็นทิพย์รู้มาโอ้โหสดบัณฑิตจะออกท่านี้ท่านก็ถ้าหากว่าท่านจะเป็นนักขโมยจริงๆท่านมีจิตเป็นทิพย์ท่านก็ปล่อยซะตอนแรกก็หมดเรื่องนี่อยากจะให้มันเด่นให้มโหสถท่านเด่นขึ้นท่านมโหสถบัณฑิตจึงสั่งให้รถกลับมารถกลับมาถึงแล้วจึงแจ้งแก่มหาชนบอกว่านี่ท่านนั้นหลายบุรุษคนนี้ที่วิ่งไปกับรถได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยรถอีกคนหนึ่งวิ่งไปกับรถแล้วกลับมากับรถไม่มีเหนื่อยแล้วก็ไม่หอบเหงื่อก็ไม่ออกเทวดาเหงื่อออกได้ไหมอะไรหรอเทวดาเหงื่อออกต้องตายทั้งไม่มีความสะทกสะท้านตายก็ไม่กระพริบในตายก็แจ่มใสนั่นแหละคือท้าวโกสีสกเทวราชได้แก่พระอินทร์โอ้โหรู้สันด้วยลูกหลานจะไม่ดีนะนี่เป็นเกร็ดความรู้พิเศษลูกหลานจะเพิ่งรู้ได้พระอินทร์ก็เป็นพระอินทร์ได้ยังไงมาตาเปติปรังชันตุงกุเลเจตถาปัจจยินังมาตาเปติปรังชันตุงบำรุงบิดามารดาให้มีความสุขมีความอ่อนน้อมต่อบุคคลที่มีคุณเรื่องในฐานะตั้งแต่พี่ขึ้นไปอ่อนน้อมทำตัวไม่ดีเสมอและก็ชอบในการให้ทานมีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่ไม่โกรธคนต้องการความสงบคุณธรรมอย่างนี้เป็นต้นทำให้คนเป็นพระอินทร์ลูกหลานอยากจะเป็นลูกหลานอยากจะเป็นพระอินทร์แล้วก็เอาอย่างนี้นะบิดามารดาพ่อแม่ของเราบำรุงท่านให้มีความสุขถ้าเป็นยังเป็นเด็กอยู่วิธีบำรุงคืออย่าดื้ออย่าด้าน ท่านสั่งสอนยังไงปฏิบัติตามนั้นถ้าโตแล้วหาเลี้ยงท่านคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแสดงการนอบน้อมมันเป็นเสน่ห์นะลูกหลานไปไหนเขาก็รักยกมือไหว้ไว้เสมอทำกายไว้เสมอเวลาไปไหนอย่าตีเสมอผู้ใหญ่อย่านั่งเสมอผู้ใหญ่อย่านั่งบังหน้าผู้ใหญ่เวลาเข้าหาผู้ใหญ่อย่านั่งตรงหน้าอย่านั่งข้างหลังนั่งข้างๆเฉียงๆนิดๆพอที่ตนจะเห็นแล้วได้ถนัดมันสบายๆนี่พระอินทร์ท่านมีความดีอย่างนี้แล้วก็ไม่โกรธเป็นคนใจดีชอบการให้ทานสงเคราะห์เพื่อนมีก็แบ่งปันกันกินตามสมควรอย่างนี้เราก็จะมีเพื่อนตลอดเวลาประเทศไทยเราไม่ต้องเป็นคอมมูนหรอกอาหารการกินยังมีเยอะไม่แต่คนที่มีมากแบ่งให้คนน้อยกินบ้างด้วยความเมตตาปราณีไม่ใช่ให้คนน้อยมาแย่งไปกินย้ายใครเข้ามาจัดระเบียบแล้วจัดกันเองดีกว่าประเภทนี้พวกเรายังมีเหลือเฟืออาหารการบริโภคมีเหลือเฟือเรายังมีขายต่างประเทศได้มันจะอดได้ยังไงขออย่างเดียวคนมีมากช่วยคนละมีน้อยด้วยเขาท่านก็เลยบอกว่าคนนี้เป็นพระอินทร์เว แล้วมโหสถบัณฑิตก็หันไปถามท้าวสักกะคือพระอินทร์แปลงบอกว่าท่านเป็นพระอินทร์ใช่ไหมท่านพระอินทร์ท่านก็แปลงท่านก็ตอบว่าใช่ท่านมโหสถจึงถามว่าพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรท้าวสักกะก็ตอบว่าก็เพื่อประกาศปัญญาของท่านให้มันเด่นชัดไม่อย่างนั้นไอ้เสียนกเสียเป็ดเสียเสียไก่จะมันแกล้งอยู่ตลอดเวลาพอพูดจบท่านก็กลับร่างกายแปลงพลับเดียวเป็นพระอินทร์สวยแจ๋วเขียวอือโอ้โหแพรวไปทั้งตัวขึ้นประดับประดาแหมเป็นอินทร์ตามเดิมคนตบมือกล่าวทุกคนหมอบลงกราบแม้เกิดมาไม่เคยเห็นพระอินทร์เลยนี่อนุภาพของมโหสถแท้ๆ ยังได้เคยเห็นพระอินทร์ชัดๆลืมตายเห็นแบบนี้หายากจริงๆในความดีของคนนั้นลูกหลานที่รักถ้าสร้างความดีไว้เทวดาก็ทนความดีของเราไม่ได้ต้องมาสงเคราะห์ต้องมาแสดงตัวให้เห็นที่เราบอกว่าเทวดามีจริงทำไมไม่เห็นมันทำดีไม่เท่าเทวดาดีเขาจะมาถ้าว่าเราทำความดีพอที่เทวดาเขาจะยอมรับนับถือเขามาดูอย่างนี้ดิอย่างท่านมโหสถที่เขาบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนะว่าโถไอ้ตาหมอดแบบนั้นมันจะเห็นได้ที่ไหนเล่าไอ้วิชาความรู้ที่ทำเห็นสวรรค์นรกมันมีพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไม่ยากถ้ายิ่งเด็กๆแบบนี้ยังทำไม่ยากกับลูกหลานที่รักเด็กทำง่ายกว่าผู้ใหญ่อยากจะทำอะไรก็บอกถ้าขยันแล้วก็เอาจริงเอาจังมีใจมั่นคงบอกจะพาจะสอนวิธีไปเที่ยวสวรรค์นรกให้ดูแต่ว่าต้องทำเองนะบอกแล้วถ้าทำไม่ได้ไม่รับรู้นะโอ้เด็กๆบางบุญนักจังหวัดพิจิตรเมื่อปี2509ใหม่เขามาฝึกกันบางทีคนไม่ถึง10นาทีไปเที่ยวได้แล้วนั่งอยู่ที่วัดบอกก็ไปดูที่ว่าแม่หูข้าวอะไรแกงอะไรแกก็บอกแม่แกงนั่นนี่ถามว่าชอบไหมบอกชอบให้พ่อจดไว้กลับไปแล้วไปสอบถามดูทีแล้วว่าแม่เขาแกงงั้นจริงไม่เวลาเท่านั้นกลับมาบอกว่าจริงแล้วมีเด็กคนหนึ่งเวลาจะสอบแกนอนอยู่ในมุ้งแกย่องไปดูข้อสอบเขาออกอะไรข้อสอบครูเขียนข้างคืนไว้ใส่ซองแกย่องไปดูเห็นแล้วพอเห็นปั๊บจิตมันเป็นทิพย์เป็นลูกหลานที่รักตอบได้เลยรู้เลยว่าต้องตอบอะไรก่อนจะไปก็บอกแม่บอกว่านี่มันพรุ่งนี้ข้อสอบจะออกอย่างนั้นแม่ก็นึกว่าจะลูกโกหกพอไปลุงคือจริงๆลูกกลับมาจากการสอบเอาข้อสอบมาให้ดูเอาตรงเป๋งเป็นอย่างนี้เวลาพี่สาวไปดูหนังแกก็บอกก็แกจะไปดูมั่งแต่แกเข้ามูไปดูภาพยนตร์ตอนพี่สาวกลับออกมาตอนเช้าแกก็คุยว่าภาพยนตร์แหมเมื่อคืนฉายดีจริงเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่สาวก็เลยบอกว่าไอ้แกมันแอบไปดูสิแม่บอกไม่ได้ไปมันนอนในมุ้งกับฉันแล้วก็ไอ้เจ้าเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าพี่นอกจากหนังมันจะฉายเรื่องอะไรเขาเรียกหนังนะภาพยนตร์ไอ้ฉันยังรู้เลยว่าพี่ไปคุยกับไอ้หนุ่มคนไหนที่ไหนบ้างคุยกันว่ายังไงฉันยังรู้นี่แหละเห็นไหมไอ้วิชานี้ในพระพุทธศาสนามีนี่ลูกหลานที่รักถ้าเราอยากต้องการจะฝึกก็ฝึกได้ใครอยู่ที่ไหนที่ไหนใครเอาอะไรไปซ่อนไว้ที่ไหนเรารู้ได้รู้ได้ชัดเจนแจ่มใส ไอ้อย่างสมมติว่าอ๋อแหมมันทางโลกนะอย่าพูดไปเลยพูดไปลำบากไม่พูดดีกว่าเมื่อพระอินทร์ท่านเหาะขึ้นมาบนอากาศท่านก็ตรัสชมเชยมโหสถบัณฑิตในท่ามกลางมหาชนหมายว่าเก่งมากดีมากเป็นพิเศษตอนนี้มาพูดกันถึงตอนอำมาตย์ที่เข้าไปเฝ้าดูมโหสถอยู่ก็เห็นความเฉลียวฉลาดของมโหสถที่วินิจฉัยความได้ถูกต้องและยุติธรรมก็ไปเฝ้าพระเจ้าวิทีหราชบรมกษัตริย์กราบทูลในความสามารถของมโหสถว่าเท้าสักกะคือพระอินทร์พระอินทร์ท่านก็ยังยกย่องสรรเสริญให้ทรงทราบสรรเสริญมโหสถว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมาก แล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งปู่ย่าตาทวดก็ไม่เคยเห็นพระอินทร์สักทีเขาคุยกันให้ฟังอีกคราวนี้ได้เห็นพระอินทร์ชัดๆแม้สวยเป็นกรณีพิเศษบอกไม่ถูกถ้าพันนาความดีเขาไม่อินความสวยสดงดงามเขาไม่อินทำที่ทำบุคคลให้เป็นพระอินทร์คือมีความกตัญญูรู้คุณอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่รู้จัดการให้ทานระงับความโกรธอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าวิเทหราชฟังแล้วก็ดีใจบอกโอ้นี่พระอินทร์ยังมาเนี่ยตายหงแล้วตายหงแล้วเมื่อพระอินทร์ยังทราบว่าโมโหสดเป็นคนดีนี่เรานี่ถ้ามันจะเราไม่เป็นเรื่องซะแล้ว จึงพระองค์ยังได้เมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วนะพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสให้อีตาเสนกเสเป็ดเสไก่เสหมูเสหมาเลยนะนายเสนี่ไม่เป็นเรื่องไอ้หนูสับนี่มันหยาบไปนะคือเสอิจฉาดิสิยาได้เข้ามาเฝ้าแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังถามว่าท่านเห็นเป็นยังไงควรจะให้มโหสถบัณฑิตเข้ามาเฝ้าได้หรือยังตาเสนกแกมีอารมณ์ดิสิยาอยู่นี่อิจฉาเขาก็กราบทูลว่ายังไม่ควรพระเจ้าค่ะดูไอ้หนูลูกหลานที่รักดูคนที่มันมีความเลวอยู่ในใจเนี่ยมันไม่มองเห็นความดีของใครเพราะยังไม่ควรบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไปเหตุเพียงเท่านี้รอดูไปหน่อยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิทยาราชก็นึกในใจว่าเอไอเจ้าเสเพลนี่ไม่ใช่เสนกความจริงเรียกเสเพลก็ถูกไอ้เสเพลนี่มันแกล้งแกล้งมันเดินทางไม่กลงไอ้เจ้าเสเพลนี่มีคติไปด้วยความอิจฉาและสิยาเป็นอย่างยิ่งมันอิจฉาเขาในคนขนาดที่พระอินทร์ท่านยังทนไม่ไหวต้องลงมาสงเคราะห์ประกาศความดีท่านอุตส่าห์แปลงกายมาแล้วก็มาขโมยรถเขาแล้วมโหสถบัณฑิตก็สาดเสียด้วยว่าคนนี้คือพระอินทร์นะไอ้เรื่องคนที่จะรู้จักว่าใครเป็นเทวดาใครเป็นยักษ์เนี่ยมันเรื่องยากแล้วมโหสถจะเป็นเด็กมีใครที่ไหนจะสอนว่าพระอินทร์มีลักษณะท่าทางไปยังไงไม่มีใครก็สอนได้ด้วยอำนาจปัญญาจริงๆท่านถึงได้รู้ได้แต่ว่าอีตาจานของเรานี่ถ้ามันไม่ใช่จานซะแล้วน่ากลัวจะเป็นกระมัง ถ้าเป็นกระมังก็กระมังรั่วพระเจ้าวิเทหราชเห็นน้ำใจของเสนกอาจารย์ว่าเป็นคนที่ประกอบด้วยความอิจฉาทิยาอย่างยิ่งแต่ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์สุคุมารชาติก็ยังไม่พูดอะไรทั้งที่จับน้ำใจของเสนกได้ก็นิ่งไว้ก่อนเมื่อลีลาคอยคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะรู้ลีลาของเสนกว่ามีอารมณ์ริษยาโมโหสดขนาดไหนแล้วเราก็จะต้องหาทางนำมาให้จงได้มีการเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นของลำบากบรรดาลูกหลานที่รักเพราะงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่แก่หมายข้าราชบริพารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาอย่างเวลานี้พระมหากษัตริย์ปล่อยงานบริหารให้เป็นของรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐมนตรีรัฐคำว่าแว่งแฟนมนตรีแปลว่าที่ปรึกษาที่ภาษาในการปกครองวันแฟนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วยพระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ได้นี่การในเวลานี้ชั้นใดเวลาอื่นที่เป็นสมัยสมบูรยานาสิทธิราชก็เหมือนกันพระเจ้าวิทยาราชเป็นสมัยสมบูรยานาสิทธิราชแต่ทว่าพระองค์ก็ไม่ได้ใช้อำนาจในฐานะที่เป็นกษัตริย์คือใช้ความคิดเห็นส่วนรวมเหมือนกันอารบรรดาลูกหลานที่รักเวลานี้เวลามันหมดไปแล้วก็ต้องขอลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี